Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zeker twee mensen zijn omgekomen bij regeringsprotesten in de stad Andahuaylas in het zuiden van Peru. Zo gaan om tieners van 15 en 18 jaar die mogelijk werden neergeschoten. Daarnaast zijn er 4 gewonden. De demonstranten raakten in gevecht met de oproerpolitie. Ze willen dat president Pedro Castillo wordt vrijgelaten en werd woensdag afgezet door het parlement. Verder eisen ze dat Castillo's opvolger Dina Boluarte aftreedt en dat er verkiezingen komen. Ook in andere steden waren er acties om de president te steunen. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar 8 jaar geleden heviger werd. Dat meldt UNICEF. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes en hongersnood, zegt de VN-organisatie. Naar schatting zijn 2,2 miljoen jemenitische kinderen ondervoed. Bovendien zijn veel kinderen kwetsbaar voor ziekten als cholera en mazelen. UNICEF roept de strijdende partijen op om snel tot een wapenstilstand te komen. Eerder noemden de Verenigde Naties de situatie in Jemen de grootste humanitaire crisis van dit moment. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in dat gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van dat land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil begint met het terugtrekken van Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarnaast zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. En Zelensky heeft president Biden van de Verenigde Staten verder bedankt voor de ongekende militaire en financiële steun van de VS aan Oekraïne. Volgens Zelensky zorgt de hulp van de VS voor successen op het slagveld en voor stabiliteit van de Oekraïnse economie. Verder bedankte hij Biden voor de ondersteuning bij het herstel van het energienetwerk in Oekraïne. Sinds oktober valt Rusland het netwerk regelmatig aan. Miljoenen mensen kwamen daardoor meerdere keren zonder stroom te zitten. Het weer vanochtend is het lokaal mistig. In het noorden, zuiden en in Noord-Holland kan het glad zijn. Op steeds meer plaatsen breekt daarna de zon door. Ook 's middags flinke periode met zon. Het wordt 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week wordt er besloten of er een nieuwe sanctie voor Omroep Ongehoord Nederland komt. Hoe gaat dat nou in zijn werk en wat kunnen we verwachten? Dat bespreek ik deze ochtend in Vroeg. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 12 december. Een verdieping onder de studio waar ik nu zit vergadert deze week de NPO over een sanctie naar Omroep Ongehoord Nederland. Dat hebben ze al eens eerder gedaan, maar na klachten over de inhoud en samenwerking kan het zomaar zijn dat er half december een nieuwe sanctie wordt opgelegd. Wat hangt Omroep ON nou precies boven het hoofd en wat zijn hier de gevolgen van? Daar ga ik over praten met Machteld Robichon. Zij is advocaat bij bureau Brandeis. En normaal zou ik nu zeggen, goedemorgen Machteld. Maar er is iets met de techniek aan de hand. Dus jullie krijgen eerst van mij Abel met Onderweg. En daarna kom ik bij je terug met inhoud. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Je zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat? Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij, om mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en nee, niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen los. Maar op, leef in een hel en verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dank je wel zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 12 december. En ik zei het net al, een verdieping onder mij in de studio waar ik nu zit vergadert deze week de NPO over een sanctie naar Omroep Ongehoord Nederland. Dat hebben ze al eens eerder gedaan, maar naar klachten over de inhoud en samenwerking kan het zomaar zijn dat het half december een nieuwe sanctie wordt opgelegd. Wat hangt Omroep Ongehoord Nederland boven het hoofd? En wat zijn hier de gevolgen van? Ik ga erover spreken met Machteld Robinson. Zij is advocaat bij bureau Brandeis. Goedemorgen, Machteld. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Er was, was even paniek bij mij in de studio, want het lukte niet om jou in de uitzending te krijgen. Lag niet aan jou, zal ik meteen vertellen. Lag aan ons, maar heel fijn dat je er bent. Jij bent advocaat. Waar ligt precies jouw expertise als advocaat? Nou, onder andere in media en telecom. En media is dat natuurlijk het onderwerp van vandaag. De mediawet die regelt de erkenningen van publieke omroepen, van voorlopige erkenningen en ook de sanctiemogelijkheden. En de mediawet bevat ook zeg maar de hele dagelijkse regels van wat mag over reclame en sponsoring. Maar daar gaat het hier niet mis bij Ongehoord Nederland. Ja, en is dit dan een interessante case voor jou ook als advocaat, wat je dan ook persoonlijk gaat volgen? Ja, zeker. Want het is vrij uitzonderlijk. Hè, wat er, dat is al ook wel in de pers gekomen. Het is wel heel uitzonderlijk wat er hier gebeurt. Nu het optreden van de NPO. Het is voor het eerst zeg maar dat zo'n sanctie, of de sanctie, het is een opschorting van de gelden die betaald moeten worden aan Ongehoord Nederland. Het is de eerste keer dat zich dat zo voordoet. Dus het loopt wel heel hoog op. Er gebeurt eigenlijk op dit moment van alles rondom de publieke omroep. Er zijn momenten dat het wat rustiger is, maar nu is er heel veel aan de hand. Ja, we gaan het heel uur over hebben. Nog even een fast forward. Hoe groot acht jij de kans dat Ongehoord Nederland er zonder sanctie of straf afkomt? Ik denk dat er een tweede sanctie aankomt. En ik heb begrepen dat dat zelfs deze week dat die beslissing gaat vallen. Er is een eerste sanctie of opschorting van de gelden geweest. En er komt er nu een tweede aan. Dat voornemen is al kenbaar gemaakt. En daar heeft Ongehoord Nederland op mogen reageren. En de beslissing, begrijp ik, gaat deze week komen. Ja, mijn collega David Zandbergen die zei... ze zeiden half december, als het niet deze week gebeurt... dan is het eind december en dan klopt het niet. Ja, nee, het is deze, de verwachting is het deze week. Dus, Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, nog even naar de klacht van wat de NPO precies heeft ingediend. De klacht is, en dat citeer ik... dat de omroep niet voldoende bereid is geweest om samen te werken... ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. Aanleiding voor deze klacht was een uitzending van Omroep Ongehoord Nederland... waarin verschillende filmpjes werden laten zien. Het was niet vrij, maar kan je nog even in herinnering halen... hoe dat destijds ging op NPO 1, Machtelt? Ja. Dat was half september, hè, de uitzending. Daarin werden beelden getoond alsof er sprake was van wit racisme. Ja. Nou, toen is er heel veel klachten bij de ombudsman. Die is de klachten gaan onderzoeken. Die hebben geresulteerd in een rapport. En nou, eigenlijk constateert de ombudsman daarin voor een tweede keer, hè, want we hebben allemaal zeg maar een rondje gehad met klachten, dat er wederom gehandeld is in strijd met de journalistieke code en eigenlijk in de kern bijvoorbeeld, het waren best schokkende beelden dat mensen in elkaar werden geslagen en die beelden, dat had helemaal niks te maken met racisme. Nou, dus die beelden waren helemaal in een verkeerde context geplaatst. En dat is een van de problemen waarop Ongehoord Nieuws de journalistieke code niet heeft nageleefd. Ja, want er zijn wel meer regels waar omroepen zich aan moeten houden. En die liggen allemaal vast in de mediawet. Jij kent die wet heel goed, heb ik me laten vertellen. Ja. Wat staat daar zoal in aan regels? Ja, nou eigenlijk waar het hier specifiek... als je bijvoorbeeld als Ongehoord Nederland heeft haar aanvraag voor een erkenning ingediend... en heeft gezegd wij gaan samenwerken en we gaan ons ook houden aan de verschillende regels. Mm-hmm. Nou, en toen heeft ze dus ook gezegd we houden ons aan die journalistieke code. En die journalistieke code die bevat een aantal waarborgen voor het... waarborgen van de uitzendingen en de programmering en allerlei verschillende waarden die je als nieuwszender of in je uitzendingen moet realiseren, zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, dat soort eisen. Ja. En die zijn niet nageleefd, zegt de ombudsman. Ja, en we spreken dit uur behalve met jou ook met Thomas Bruning. Hij is algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En hij zegt er dit over. Wat er eigenlijk in die journalistieke code staat... is dat je de journalistieke professionele regels in acht moet nemen. En dat betekent dus hoor en wederhoor, waarheidsvinding. Hè, dus eigenlijk dat het de opdracht van een journalist is in onafhankelijkheid. Ja, het publiek een waarheidsgetrouw van informatie te voorzien... En daarbij zorgvuldigheid naar achter nemen. En dat betekent dus ook hoor en wederhoor plegen. Dat betekent dat je je bronnen controleert. En echt op zoek bent voor het publiek naar de feiten. Nou, dat is eigenlijk in de kern waar zo'n code over gaat. Op basis waarvan je dus juist ook een soort met elkaar afspreekt. Dat hetgeen wat je maakt ook echt geloofwaardig onafhankelijk is. Voor het brede publiek naar wie je uitzendt. Wij vroegen Thomas Bruning ook naar het feit dat veel klagers het betreffende item van Ongehoord Nederland racistisch vonden. Maar dat hiervoor dus blijkbaar geen kader is binnen de journalistieke code. Of er punten uit die code dus zijn geschonden, kan niet worden beoordeeld. Hoe kan dat eigenlijk dat dat niet in de code van de NPO staat? Ik denk dat de code ervan uitgaat dat je ook gewoon de Nederlandse wet moet volgen. En wat er in de grondwet staat is dat je niet moet discrimineren. Dat is natuurlijk de kern van elke afspraak die je maakt. En ook de kern van de manier waarop je natuurlijk als journalistiek moet opereren in een bepaald land. Dat je gewoon aan de wet houdt en zeker ook aan de grondwet. Dus ja, kijk, in de journalistieke code zoals ik hem ken, binnen de Internationale Federatie van Journalisten is afgesproken, staat expliciet dat discriminatie of racisme niet aan de orde kan zijn in een uitzending. Blijkbaar in de journalistieke code in Hilversum niet. Ja, dat zou misschien handig zijn om dat wel toe te voegen. Ja, mag dat. We kunnen wel stellen dat hier de randen van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting worden opgezocht. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is zeker waar. En de persvrijheid is een groot goed. Maar zoals Thomas al zegt, als journalist gelden specifieke verplichtingen. En je moet zorgen voor een waarheidsgetrouw, onafhankelijk en onbevooroordeeld nieuwsberichten. En dat is een groot goed. En ja, dat is hier volgens de ombudsman in het geding. Ja. Er is met heel veel verbazing ook gereageerd vanuit de samenleving op wat er gebeurt bij een ongehoord Nederland. Ik moet daar wel bij zeggen dat er natuurlijk ook mensen zijn die ongehoord Nederland in stand willen houden. En dan vraag ik me toch af, en ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen, hoe kan je eigenlijk een omroep richten en kan dat eigenlijk zomaar? Ja. Ja, nou, dat is een goede vraag. De mediawet voorziet in zeg maar de erkenningen voor de bestaande omroepen. Zijn daarvoor een aantal eisen. Ja. En je hebt de mogelijkheid van een voorlopige erkenning. En daar wringt een beetje de schoen. Tenminste, er is wat kritiek over die procedure. Je kunt eigenlijk vrij gemakkelijk toetreden, want de eisen zijn onder andere, je moet een vereniging zijn met statuten. Je moet voor een voorlopige erkenning 50.000 leden. En je moet zeg maar geen negatief vermogen. En je moet een bepaalde stroming vertegenwoordigen. En wat dan voor een nieuwe toetreder van belang is, is dat je een vernieuwende bijdrage komt te brengen. Nou, oké. Dus je moet vernieuwend zijn, je mag geen negatief saldo hebben. Je moet een bepaalde groep representeren. En je moet minimaal 50.000 handtekeningen hebben of steunverklaringen. Ja, en dat is op zich, dat aantal van 50.000, dat is, vooral met sociale media, is dat tegenwoordig best te makkelijk te halen. Ja. En dan dien je dat allemaal in. En dan gaan een aantal organen daarover adviseren. Onder andere het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur. En vervolgens, kan er dan een erkenning worden verleend. En dat is hier ook gebeurd. En eigenlijk een beetje de kritiek die er nu is vanuit onder andere het commissariaat, maar ook de NPO, is dat ons bestel wel erkenningseisen kent, maar weinig mogelijkheden om je daarna goed te evalueren en ook ze zorgen dat ook partijen de deur verlaten. Dus wat we hebben gezien is een steeds, misschien is het eigenlijk wel versnippering. Hè? We hebben best veel nieuwe partijen erbij gekregen. Was in jaren rond 2008 was een hele, was er druk om te fuseren. Hè? Al Avrotros en Cervé, die gingen, moesten allemaal samengaan van de minister. Dat is allemaal gebeurd. En ondertussen was er wel die mogelijkheid van een voorlopige erkenning. En zijn er heel veel nieuwe partijen bijgekomen. WNL, Poont en nu de laatste ronde Zwart en Ongehoord Nederland. Ja, dus eigenlijk zeg je, het is heel relatief makkelijk om binnen te komen. Want die 50.000 handtekening, dat is niet moeilijk. Anno 2022 en dat negatieve saldo fix je ook wel. Maar als je er eenmaal in zit, zie dan maar iemand eruit te krijgen. Is dat wat je zegt? Dat is een beetje het gevoel en de praktijk. Ja. Ja. En dan zijn er wel, eigenlijk moet je wel na zoveel jaar laten zien wat je hebt waargemaakt. Maar daarop, de toetsing daarop, van je toegevoegde waarde aan de realisering van de publieke mediaopdracht, dat levert in de praktijk in ieder geval geen partijen die daarna het bestel weer verlaten. Dus we krijgen alleen maar meer partijen erin. Ja, wat ik best wel zorgelijk vind hieraan is, of minder zorgelijk, is dat We hebben politieke partijen. En als er een markante politieke partij in de Tweede Kamer komt, dan hoor je mensen zeggen van hoe kan dit? Terwijl er ook blijkbaar mensen zijn in de samenleving die voor die partij hebben gestemd. Dat zie je nu dus ook. Is dat er best wel veel mensen zijn die ongehoord Nederland verschrikkelijk vinden. Dat kan ik wel stellen. Racistisch, discriminerend. En tegelijkertijd hebben zij ook een groep die eigenlijk helemaal pro-ongehoord Nederland is. En die ze hebben enorm veel aanhang ook. Dus hoe zorg je er dan voor dat die balans in het publieke bestel blijft zonder dat we één mening gaan verkondigen vanuit de NPO? Het voorkomen van één mening, dat komt dus door zeg maar al die partijen, hè? Ja? En al die erkenningen. Wat je zegt van, ja, er zijn ook veel mensen die misschien het geluid van ongehoord Nederland ondersteunen. Ja, aan de andere kant kan je zeggen, hè, waar we het net over hadden, je kunt met 50.000 leden, kun je en wat andere stappen, kun je toetreden tot het bestel. Dus je kunt je wel afvragen hoe groot de achterban is. En daarom is misschien, als je ietsje verder uitzoomt, het hele stelsel wat we nu hebben, dat stamt uit de tijd van de verzuiling, ja, en de stromingen, omroepverenigingen. Ja, het is wel iets wat hem misschien een beetje dateert van langere tijd geleden, wat aan vernieuwing toe is om te kijken van hoe je het aanbod van de publieke omroep zodanig interessant maakt dat je verschillende dat wat vroeger stromingen heten, of nu nog stromingen onder wet, dat je een aanbod biedt wat interessant is voor zowel jonge als oudere, als kijkers van middelbare leeftijd. Ja, want is er een alternatief voor dit stelsel? Ja, dat denk ik wel. Wat mij betreft zou je, kijk, er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden van een publieke omroep. Je kunt het doen vanuit een meer centraal gestuurde leiding, zoals het BBC-model. Zeg maar, hè. In veel andere landen heb je eigenlijk maar één omroep. En wij hebben door ons stelsel met omroepvereniging uit het verleden hebben we heel veel partijen. Maar je zou terug kunnen gaan naar één aanspreekpunt en zorgen dat dat aanspreekpunt alle stromingen of alle doelgroepen uit de maatschappij aanspreekt met haar programmering. Ja, en is dat de NTR? Dat zou de NTR kunnen zijn. Of het zou een NPO kunnen zijn waar alles onder wordt geschoven. Ja. Dat zou ook kunnen. En de reden dat ik dat vraag is omdat je volgens mij in ons voorgesprek vertelde dat het ook een manier om ongehoord Nederland een plek te geven in het publieke stel was om hen om te brengen bij NTR. Ja, precies. Want de NTR is een taakomroep, zoals dat heet. En daar kunnen al die verschillende doelgroepen ook ondergebracht worden. Ja, dat zou een oplossing zijn. Maar dat is niet, ik denk niet, of dat was in ieder geval ook een oplossing geweest een aantal jaren geleden, toen eigenlijk die hele fusiegolf er was, dat je dan had gezegd, oké, als we nog iets missen in de samenleving en we vinden dat er meer aandacht moet komen voor het geluid, zeg maar, wat ongehoord Nederland en Omroep Zwart nu vertegenwoordigen, dan had je wat mij betreft dat goed ook bij de NTR onder kunnen brengen. En dat is misschien een gemiste kans geweest. Als je het wat overzichtelijker had willen houden. Ja, de NPO gaat dus beslissen of ze een sanctie gaan uitvoeren deze week. Ja. Daar gaan we het in de tweede half uur over hebben. Maar alvast vooruitkijkend daarnaar, wat voor opties heeft de NPO? Om te sanctioneren of om... ze heeft dus de mogelijkheid, als je een publieke omroepvereniging bent, dan heb je aanspraak op geld. Ja. En tot een bedrag van 15% van het geld wat jij jaarlijks krijgt, dat kan de NPO zeg maar opschorten. Dus dan zegt ze, dat gaan we niet aan jou betalen. Dat gaat nu, en dat gaat dan zelfs, als het niet naar jou gaat, gaat het naar het budgetprogrammaversterking. Dus tot een bedrag van 15%. Van de paar miljoen die ongehoord Nederland krijgt, dat bedrag kan niet aan haar worden uitbetaald. Dus er kan een geldboete komen, de licentie kan worden ingetrokken of NPO kan besluiten niks te doen? Ja, NPO kan ook niks doen inderdaad. Ze kan besluiten zeggen dat ze het onvoldoende aanleiding vindt om inderdaad weer een geldsom in te houden. Ja, we gaan naar vragen van de luisteraars. Vroege vragen. Ja, want iedereen die zit te luisteren, die kan vragen stellen. En dat kun je doen via de NPO Radio 1-app. Dat mag ook anoniem, zet het er even bij en dan noem ik je naam niet. De eerste vraag, die komt van Diana Kort. En die zegt, de eerste boete zorgde bij Ongehoord Nederland voor uitspraken van hun dat er sprake is van een ongewenste mening van hun kant. Gaat een tweede boete helpen? En wat zou dan de reden zijn dat dit wel helpt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is lastig, want kijk, die sanctie heeft inderdaad de bedoeling van dat de Ongehoord Nederland haar eigenlijk de journalistieke code gaat naleven. En dat is niet gebeurd. Dus de vraag is wat zij nu gaat doen, of zij inderdaad eigenlijk waarborg gaat treffen dat die code wel wordt nageleefd. Ja, dat is een vraag. De kans is groot dat dit niet gebeurt. En wat gaat de NPO dan doen? De NPO kan dan naar het commissariaat voor de media gaan en vragen om bijvoorbeeld de erkenning in te trekken. Ja. Nou, dat is best een vergaande maatregel. Dat hebben we niet eerder meegemaakt. Van belang is ook wel dat op dit moment er een onderzoek loopt, ook door het commissariaat, naar ook het onderwerp van redactionele onafhankelijkheid binnen de publieke omroep. Ja. Ongehoord Nederland is naar voren geschoven en het commissariaat zou zelf ook nog sancties kunnen treffen, waaronder bijvoorbeeld een boete of een sanctie die ik nog nooit heb zien langskomen is. Bijvoorbeeld zendtijd intrekken. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Weet jij of dat in het buitenland ooit is gebeurd? Dat er een omroep is verbannen van een tv? Ja, er is volgens mij in de Oost-Europese landen, zeg maar, hebben zich wel eens gevallen voorgedaan. Onder andere, volgens mij, heeft in Moldavië heeft er een intrekking plaatsgevonden van een erkenning van een zender die volgens mij diverse boetes had gehad. En die is ook zelfs helemaal tot aan de Europese rechter naar boven gegaan en heeft geprocedeerd. En daar is die intrekking. Het is een uitspraak geweest van eerder dit jaar. Die intrekking die is eigenlijk rechtmatig geacht. Dat mocht het betrokken land doen. Dus het kan wel. En maar, er zijn niet veel boeren. Dit komt natuurlijk niet vaak voor. En eigenlijk is het meestal, en zijn er problemen in Oost-Europese landen geweest, waar we dan juist heel erg vrees hebben voor de persvrijheid en dat die onder druk staat. Ja. Daar hebben we precedenten, maar in de West-Europese landen zie je dat niet gebeuren. Een andere luisteraar die vraagt, vind ik een leuke vraag, kan Ongehoord Nederland nog wel zonder de NPO door als ze niet meer door mogen? Zonder de NPO? Nou, ja, ons bestel is zo ingericht dat je moet samenwerken. En als je dat niet doet, ja, dan is dat eigenlijk leidt dat tot een onwerkbare situatie. Ja, ik denk dat de luisteraar bedoelt, kun je ook als omroep verder gaan als de NPO je niet meer in hun bestel wil hebben. Want Ongehoord Nederland was, voordat zij tot het publieke bestel toetraden, ook een YouTube-kanaal. Ja, dat kan. Zeker. Kijk, er zitten twee kanten aan de. Als je een erkenning hebt, dan moet je voldoen aan de regels. De mediawet, je krijgt ook geld, je moet verantwoording afleggen. Dus zo'n erkenning komt niet zonder verplichtingen. Maar als je daar geen zin meer in hebt, of dat niet meer mogelijk is, ja, dan kun je uit het bestel stappen. Duidelijk, dankjewel. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Reis je vanochtend van Groningen naar de Randstad? Let dan even goed op, want sinds gisteren is de Hanselijn namelijk weer open. Die was 3 maanden geleden dichtgegaan nadat er een hoogspanningskabel op de bovenleiding viel. Treinreizigers tussen Groningen en de Randstad moesten daardoor via Zwolle en Amersfoort reizen. Speciaal voor deze heropening trakteert de NS alle treinreizigers op die lijn op wat lekkers. Ik zou zeggen, goede reis en eet smakelijk. En we hebben er natuurlijk zoals altijd een plaat bij bedacht, want het is tijd voor de plaat van de dag. Heel origineel is hij niet, want het is Train, Drops of Jupiter. Talks like June. Je hoorde Drops op Jupiter hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Dit is Vroeg van maandag 12 december. Naar verwachting komt de NPO deze week met een nieuwe sanctie voor Omroep Ongehoord Nederland. Of ze geven in ieder geval uitsluitsel wat ze gaan doen met de omroep. Dit nadat zij berichten uitzonden waarover veel mensen hebben geklaagd vanwege racisme. Wat volgt is een juridisch verhaal dat wij vanochtend helemaal ontleden. En dat doe ik met advocaat Machteld Robinson van bureau Brandeis. Zit je te luisteren en heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Denk je, wat heb ik nou gemist de vorige 40 minuten? Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast. Vroeg. Met Rauna Kadari. Het ging de afgelopen tijd niet alleen over Omroep Ongehoord Nederland. De NPO ligt zelf ook onder vuur na alle berichtgeving rondom Matthijs van Nieuwkerk en hun eigen rol daarin. Ook richting andere oproepen. Wij vroegen Thomas Brunning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, ook over de weerslag die dit heeft op de NPO zelf. Je moet je voorstellen dat het Nederlands publiek betaalt, zou je zeggen, faciliteert de publieke omroep in Nederland. En een heel groot deel van die uitzending van de publieke omroep zijn journalistieke programma's. Dus is het ook niet raar dat je, als je dat geloofwaardig wil doen, journalistiek gaat over onafhankelijkheid en over geloofwaardigheid en zorgvuldigheid, dat je daar ook afspraken over maakt met elkaar, dat als er dus individuele spelers zijn binnen de publieke omroep, en dat zijn dus nu sinds kort ook een omroep als On of Zwart, dat die zich aan die journalistieke codes houden. Want anders dan heb je eigenlijk het moment dat je iets uitzendt op de publieke omroep in Nederland op een van die kanalen of online. Ja, dan berokken je ook schade aan het merk, de publieke omroep, als de geloofwaardigheid daarvan. Ja, duidelijke woorden van Thomas Brunning. De afweging of er een boete wordt gegeven of zelfs de licentie wordt ingetrokken. Machteld, is dat een pure juridische afweging en een juridische procedure, of worden daar in dit soort zaken ook meegenomen? Nou, wat Thomas benoemt, dat is zeg maar meer een beetje het speelveld. En misschien ook wel hoe maatschappij zal, en dat kan effect hebben hoe de maatschappij gaat reageren op de besluitvorming. Maar de beslissing of er nu weer een negatieve sanctie volgt, dat is eigenlijk wel een juridische beslissing. Hè? Die volgt op basis van de mediawet en de voorschriften en de toetsing. Dus dat is wel een juridische beslissing. Ja, dus je kan niet zeggen dat de NPO het nu zwaarder heeft eigenlijk. Omdat er zoveel op hun bord zijn. Ja, ik zou niet zeggen dat de NPO minder goed een negatief of een positief besluit kan nemen. Ze hebben natuurlijk veel aan hun hoofd op dit moment. En misschien als je zelf onder vuur ligt, kom je misschien minder geloofwaardig over. Het is meer de impact van haar besluitvorming. Maar die bevoegdheid om te beslissen, die heeft ze. Ja, we hebben het eerder al gehad over wat er nou mogelijk is. De ene sanctie is een geldboete, de andere is niks doen. Maar het zwaarste middel zal zijn om de licentie van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kan je omschrijven hoe dat proces eruit zou zien als dat zou gebeuren? Ja, dat doet de NPO niet zelf. Dat kan ze aan de minister vragen. Dat kan als er tweemaal zo'n sanctie is geweest, of als een instelling niet voldoende bereid is tot samenwerking. Nou, eigenlijk heb je in de Ongehoord Nederland casus misschien straks, hè, stel dat er een negatieve beslissing deze week weer volgt, heb je twee grondslagen op basis van waarvan de NPO naar de minister kan gaan en zeggen van nou, wij verzoeken u om de erkenning in te trekken. Nou, wat gebeurt er dan? De minister moet daar dan natuurlijk naar gaan kijken. Die moet een besluit gaan voorbereiden. En als de minister zou menen dat er een grond is om die voorlopige erkenning in te trekken, dan maakt ze een voornemen daartoe. Dat wordt dan gedeeld met Ongehoord Nederland. En Ongehoord Nederland kan zich er dan over uitlaten. En daarna komt er pas een besluit. En tegen dat besluit kan Ongehoord Nederland natuurlijk daar kan ze tegenop komen. En zo'n intrekking zou meteen in werking treden. Dus dan zal ze, denk ik, een procedure bij de rechter starten. En dan zal de rechter moeten toetsen of de minister tot dit besluit kon komen. En waar in 2023 zitten we dan? Of zitten we dan al in 2024? Zo'n intrekkingsbesluit, dat zou niet heel lang. Dat kan met een paar maanden er zijn. Dus dat zou binnen het komende half jaar. Stel nou dat de worst case scenario er voor ongehoord Nederland aankomt. Dat zou zich zomaar de komende 6 tot 9 maanden kunnen afspelen. Ja, we vroegen ook aan Thomas Bruning hoe hij hier tegenaan kijkt. Ik denk niet dat dat makkelijk is om te beoordelen van buitenaf. Het gaat dus echt om een heel zwaar middel. Op het moment dat je echt zegt van je trekt een licentie in. In eerdere instantie is er gezegd we trekken een deel van de subsidie in. Als een soort van waarschuwing van hoe je er zo kan opereren. Dus dat je wel laat zien van we nemen dit heel serieus. Maar we pakken hier niet meteen alle zendtijd af. Dus ja, ik kan dat van buitenaf niet beoordelen. Maar ik snap wel heel goed dat het ontzettend belangrijk is voor de geloofwaardigheid van de publieke omroep als geheel. Ja, dat je niet moet gaan marchanderen met journalistieke basisbeginselen die je ook met elkaar hebt afgesproken op het moment dat je die licentie hebt gekregen. Ja, de omroep is nog relatief nieuw. Hè? Het is echt het kindje, net als Omroep Zwart van de omroep, vooralsnog. De erkenning van de omroep loopt nog 5 jaar. Daarna is het de vraag, hebben ze een proefperiode doorstaan of niet? Wat verwacht jij? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hoe Ongehoord Nederland gaat opereren de komende periode, dat belangrijk is. Blijft het bij 2 negatieve besluiten of komt er een koerswijziging? En als er geen koerswijziging komt, dan hangen er denk ik wel donkere wolken boven de toekomstige erkenning. Wat ik me ook afvraag, stel dat NPO niks doet. Of niet naar wens van de samenleving of naar het grootste deel van de samenleving handelt. Is er dan ook nog iets als de NPO zelf aanklagen? Ja, dan zou je de NPO moeten aanklagen omdat ze eigenlijk onvoldoende toeziet en haar taak. Dus luisteraars zouden ook een verzoek om handhaving in kunnen dienen, misschien bij de NPO. Of het zou misschien meer voor de hand liggen om een handhavingsverzoek in te dienen bij het commissariaat. Ja. Omdat, als je dat vindt natuurlijk, dat Ongehoord Nederland onvoldoende maatregelen heeft getroffen om aanzetten tot geweld of haat jegens personen of een lid te waarborgen. Dat is een verplichting die op Ongehoord Nederland rust, net als iedere andere omroep. Dat zou bijvoorbeeld nog een grondslag kunnen zijn op basis waarvan je naar het commissariaat gaat en zegt, wij vinden dat dit niet wordt nageleefd. Wilt u ter waarborging en ter naleving actie ondernemen? En wilt u bijvoorbeeld een boete opleggen? Ja, want ik kan me ook heel goed voorstellen, want we hadden het aan het begin van de uitzending, die overigens helemaal terug te luisteren is als podcast, over wat er nou volgens heel veel mensen mis is gegaan. Mensen vonden dat er racistische beelden zijn uitgezonden ook. Dat er geen context bij is geleverd. Dat er bepaalde woorden werden gebruikt. Ik kan me ook voorstellen dat als de NPO niet ingrijpt, dat mensen denken, ja, NPO, wat ben je aan het doen? Ja. En dan denk ik dat het meer voor de hand ligt om dan naar het commissariaat te gaan dan naar de NPO. Ja. In Politiek Den Haag wordt ook gepleit voor een verandering van de regels omtrent de omroepen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar hadden we het in het begin van de uitzending al een beetje over. Hè, dat ons stelsel. Je kunt op 2 manieren naar ons stelsel kijken. Met de omroepvereniging en stromingen, zoals een aantal stakeholders, de NPO, het commissariaat zelf, de Raad voor Cultuur, hebben allemaal gezegd van goh, het stelsel is aan vernieuwing toe. Ja, dat ben ik wel met ze eens. Het sluit niet, maar ik vroeg mijn zoon van goh, ken je Omroep Ongehoord Nederland? Nou, die kende ik niet. Omroep Zwart kende die ook niet. Als je wil zorgen dat de publieke omroep ook voor mensen die nu eigenlijk minder radio en televisie kijken en luisteren aantrekkelijk blijft, dan moet je wel het stelsel gaan hervormen. En je moet het stelsel ook, denk ik, gaan hervormen, gelet op het feit dat we enerzijds heel erg gedrukt hebben op een verenigvoudiging, maar anderzijds er heel veel kleine nieuwe partijen bij zijn gekomen. En dus je een versnippering hebt. Dus het ligt wel voor de hand om te gaan vernieuwen. Ja, dus jij zegt eigenlijk meegaan met de tijd. Maar tegelijkertijd zeg je ook dat je de methodiek die we nu hebben qua stelsel, die wil je wel houden, maar anders inzetten. Klopt dat? Nou, eigenlijk, kijk, er zijn, ik begrijp dat er die vernieuwing, dat duurt nog best wel even. En we hebben een nieuwe erkenningsperiode die al in 2027 gaat beginnen. Ja. Dus mensen die een nieuwe omroep willen starten, die kunnen dat in 2027 doen? Ja, of die moet dan, die aanvraag moet dan denk ik eind 2025 ingediend zijn. Maar en het is de vraag of die hele vernieuwing of stelselwijziging, zoals die nu wellicht eraan gaat komen, of die dan al klaar is. Dus je zit nog wel eventjes met de huidige erkenningsprocedure. En op zich biedt die wel de mogelijkheid, hè, dat je moet toetsen wat heeft iemand bijgedragen aan de publieke mediaopdracht. Dat is tot heden heeft dat een beperkte impact gehad, want we zitten met een stelsel, je komt erin, maar je gaat er nooit meer uit. Dus ik zou het wel voor de hand vinden liggen als er misschien wel een kleine, snel een kleine wijziging van de mediawet komt, die erin voorziet dat je, als je erin komt, dat je er ook weer uit kan. Namelijk omdat je bijvoorbeeld je niet aan de mediawet houdt. Ja, en er bestaat. Dus de gronden om je uit het bestel te zetten, dat die wat strikter worden opgeschreven. Ja, en bestaat er ook zoiets als 3 waarschuwingen en het is klaar? Of 3 sancties en het is klaar? Of is dat? Ja, op zich, zeg maar. De 2 sancties die nu straks misschien er zijn, dat zouden ook een grond kunnen zijn om in de toekomst ongehoord Nederland geen erkenning meer te verlenen. Ja, duidelijk. Straks maar gaan we hebben niet. Ja, sorry, maak nog even zin. Maar we hebben, eigenlijk, we hebben nu niet, hè, dit is dan ongehoord Nederlands, maar we hebben nu niet een wat striktere, als je nog je wil andere partijen toelaten tot bestel, dan zou het ook wel voor de hand liggen dat je iets beter kunt toetsen of die zich inderdaad wel netjes gedragen en aan de mediawet gaan houden. Ja. Daar zou je misschien wat meer handvaten willen hebben. Straks gaan we het nog even kort hebben over hoe lang Ongehoord Nederland nog kan blijven uitzenden als zijn licentie wordt ingetrokken. Maar eerst even muziek. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Je hoorde Mo met Dat heb jij gedaan. En je luistert nog steeds naar Vroeg. Het is maandag 12 december en een verdieping onder mij is de studio waar ik nu zit. Daar gaat de NPO deze week vergaderen over of er al dan niet een sanctie komt voor Ongehoord Nederland. Dat hebben ze al eens eerder gedaan, maar naar klachten over de inhoud en samenwerking kan het zomaar zijn dat half december een nieuwe sanctie wordt opgelegd. We hebben het daar deze afgelopen... Wat zou het zijn? 50 minuten gehad met Machteld Robinson. Zij is advocaat van bureau Brandeis. En zij kon ons alles vertellen over wat die sanctie nou precies inhoudt en op basis van wat die is opgebouwd. Nog even een vooruitblik op deze week en de sanctie die al dan niet gaat komen. Machteld, als het echt een verzoek tot intrekking van de licentie... Als de sanctie dat echt zal zijn, hoe lang mag Ongehoord Nederland dan nog blijven uitzenden? Ongeveer, max. Ja, die sanctie gaat nu niet volgen. Hè. Het gaat nu weer een boete worden. Dus vorig weet jaar jij dat al? 1,5%. Nou, het voornemen tot houdt in dat er wederom een financiële sanctie komt. Maar het kan ook zo zijn dat de NPO niks besluit. Dus even voor de luisteraar, dit is nog niet besloten. Nee, zeker niet. Dus maar het kan zijn dat het een geldboete wordt. Die licentie zou ingetrokken kunnen worden. Dat is een van de scenario's, maar er kan ook niks gebeuren. En jij zegt het voornemen is een geldboete. Ja, precies. En de volgende stap, een verzoek om intrekking van de erkenning, dat is nu niet voorgelegd. Dat zou zeg maar in de toekomst een stap kunnen zijn. Ja. Maar niet deze week. Het is deze week of er komt een hogere boete, als er een boete komt, denk ik, of niet. En stel dat dat gebeurt, hoe lang moet er tussen zitten voordat er een volgende sanctie genomen mag worden? Of kan genomen worden? Daar zit niet een termijn tussen. Eigenlijk, daar moet een grondslag voor zijn. En op zich zou dat een nieuwe sanctie kunnen, omdat wederom de journalistieke code niet wordt nageleefd. Of die erkenning, een verzoek om intrekking, dat zou de NPO naar aanleiding van dit nieuwe besluit, bijvoorbeeld bij het commissariaat, of bij de minister kunnen neerleggen. Ja. De staatssecretaris zelfs. Aan de andere kant... Er loopt nu nog een onderzoek van het commissariaat. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat dat onderzoek ook nog wordt afgewacht. En dat komt pas volgend jaar. En wanneer volgend jaar? Ja, goede vraag. Moeten we aan het commissariaat vragen? Iets anders. Wat ik ook veel zie in de app, in de NPO Radio 1 app, waar mensen vragen kunnen stellen. En ook nog een vraag die ik zelf heb. Ongehoord Nederland... Als er een sanctie wordt opgelegd, is dat dan niet juist olie op het vuur? Omdat Ongehoord Nederland al een beetje het narratief heeft van dat zij tegen de gevestigde orde zijn, maar dat de gevestigde orde ook tegen hen is? Ja, olie op het vuur. Ik denk dat het vuur brandt al, tenminste. Dat is in ieder geval, dat zijn de bevindingen van de ombudsman. Ja. Maar wat denk jij dat het met hen gaat doen als dit wordt opgelegd? Want we hebben het er gehad over wat het met de maatschappij al dan niet kan doen. Wat gaat het met de omroep zelf doen? Denk je dat het beterschap gaat opleveren? Ik heb de indruk van niet. Dus ik sluit niet uit dat als er straks ook een negatief rapport van het commissariaat komt over Ongehoord Nederland, dat het dan best een reëel scenario is dat er naar die erkenning wordt gekeken. Dat sluit ik niet uit. En de vraag is dat, moet je dit allemaal doen? Als de NPO voor de waarde wil staan die zij moet waarborgen, dan kan de NPO niet zo heel erg anders. Dus stilzitten is denk ik voor de NPO geen optie. Ongehoord Nederland zal zeggen, ja, stilzitten of onze programmering aanpassen is voor ons geen optie. Dan ga je op brandkoers. Ja, ik zei net in mijn intro ook dat er onder ons wordt er vergaderd over wat er dan gaat gebeuren. Waarom is dat niet openbaar? Het resultaat wordt openbaar, toch? Er komt een besluit. Zeker. Die vergadering is achter gesloten deuren. En er is ook de hoorzitting was misschien wel openbaar. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoe ga jij deze week volgen? Nou, wel met belangstelling, ja. En hoe ga je dat dan doen? Ik ben benieuwd. Nou, in ieder geval goed de media in de gaten houden wat het besluit zal zijn. Ja, en hoe kunnen mensen dit volgen? Is het echt afwachten tot het via de media naar buiten komt? Of is er een website of een rechtspraak waar je waar je het allereerste nieuws kan opvangen? Dit zal denk ik met een persbericht op de NPO-website komen. En ik denk dat dat vervolgens door alle nieuwskanalen zal worden overgenomen. Ja, en de precieze datum is niet bekend. We hebben alleen maar half december als datum. Dus dat wordt heel vaak refreshen deze week. Ja, precies. Dankjewel, advocaat Machteld Robinson. Fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. En dank ook voor je geduld aan het begin van de uitzending. Oh, graag gedaan hoor. Het was leuk. Fijne dag. En dit was Vroeg van maandag 12 december. Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast over een uurtje of twee. En morgen zit er weer een andere Vroege voor je klaar met een nieuwe gast. Ik wens je een fijne week. Radio 1. 6 uur.